program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się środa, pierwszy dzień sierpnia. Wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. 74 lata temu powstańcy warszawscy rozpoczęli walkę z hitlerowskim okupantem. Główne uroczystości po południu przy pomniku Gloria Victis na Wojskowych Powązkach. W centrum Stalowej Woli po burzy runął 18-metrowy maszt. Nikomu nic się nie stało. Znów masowy pomór pszczół na Pomorzu. Powód? Opryski stosowane przez rolników. Powstańcy zapłacili najwyższą cenę za walkę o wolność. Dzisiaj mogą liczyć na szacunek i pamięć kolejnych pokoleń. To słowa wiceprezesa Związku Powstańców Warszawskich Zbigniewa Galperyna. Podczas wieczornych uroczystości na Placu Krasińskich podkreślał, że nie było ucieczki przed walką z nazistowskimi Niemcami, którzy wielu powstańcom zabrali najlepsze lata życia. Powstanie było nieuchronnością, ale także sposobem na odwet niewybaczalnych bestialstw i poniżeń. Powstanie dało coś jeszcze. Oprócz początkowego triumfu, uniesień, poczucia braterstwa, dało nam najważniejsze doświadczenie życiowe i pozwoliło większości z nas na wyciągnięcie odpowiednich decyzji. W uroczystościach przy pomniku Powstania Warszawskiego wzięli udział powstańcy, mieszkańcy Warszawy i przedstawiciele władz. Prezydent Andrzej Duda mówił, że chęć wolności była silniejsza niż wszystkie przeciwności losu. I dlatego warto było stanąć do Powstania Warszawskiego. I dlatego warto było walczyć o wolność. I dlatego warto było czynić wszystko, aby zrzucić niemieckie okowy, aby uczynić wolną Polskę. Powstańcy apelują, żeby dziś o 17 godzinie W, gdy zawyją syreny, przystanąć na chwilę i w ten sposób oddać hołd tym, którzy oddali życie za wolną Polskę. W serwisie Trójki kolejne tematy. W Stalowej Woli po burzy runął 18-metrowy maszt, na którym od 2 maja powiewała biało-czerwona flaga. Nikomu nic się nie stało. Prawdopodobnie to skutek nawałnicy, która przeszła przez miasto. Prezydent Stalowej Woli nie wyklucza jednak działania osób trzecich. Otrzymał bowiem informację, że przy maszcie nocą kręcili się jacyś ludzie. Maszt postawiono w błyskawicznym tempie na głównym skrzyżowaniu miasta przed majowymi uroczystościami 80-lecia Stalowej Woli, w których wziął udział premier Mateusz Morawiecki. Popołudniowa burza w mieście spowodowała podtopienie wielu ulic, łamała drzewa, uszkodziła dachy na kilku budynkach. Strażacy mieli też dużo pracy w innych miejscach Podkarpacia. Prawie 1 000 000 pszczół padło na terenie pasieki w Rekowie Lęborskim na Pomorzu. Owady zginęły prawdopodobnie po tym, jak rolnicy spryskali pola środkami chemicznymi. Poszkodowany pszczelarz cały czas liczy straty. Sprawą zajął się Paweł Droszcz. Do trucia pszczół chemikaliami miało dojść w czasie prowadzenia oprysków pola ziemniaków pod koniec ubiegłego tygodnia. Rolnicy chcieli zabezpieczyć się przed atakiem pszczyc, ale nieopatrznie zaatakowali także pracujące na polu pszczoły. Zdaniem poszkodowanego pszczelarza padło nawet 1 000 000 pszczół w 40 ulach. 5 uli już dziś zostało spisanych na straty. Nie wiadomo, czy pszczoły, które przeżyły, będą w stanie dalej pracować oraz przezimować do wiosny. Mężczyzna prowadzi rozmowy z prywatną firmą, która wykonywała opryski i twierdzi, że ta zobowiązała się do finansowej rekompensaty za zniszczenie pszczelich rodzin. Dodajmy, że to nie jest pierwsza taka sprawa. W ostatnim czasie w powiecie lęborskim pod koniec maja w Kębłowie zginęło 8 milionów pszczół. Prozaik, poeta, felietonista, krytyk teatralny i publicysta, ale najbardziej znany jest z książek dla dzieci. Mija 65. rocznica śmierci Kornela Makuszyńskiego. Dzięki niemu kolejne pokolenia poznają przygody szatana z 7 klasy. Niezmiennie wzrusza awantura o basie, ale najbardziej znany jest Koziołek Matołak. Kto ten dzielny? Ja! Zakrzyknął w głos Koziołek, a wołano nań? Matołek! Koziołek Matołek, ciekawa bardzo historia. Anna Czerwińska-Rydel, autorka biografii Słońcem na papierze, niezwykłe losy Kornela Makuszyńskiego. To są pierwsze litery imienia i nazwiska Kornela Makuszyńskiego, bo Kornel Makuszyński, Koziołek Matołek. To właśnie był taki podpis trochę autora. Basiu, chodź do cioci, pójdziemy. Nie pójdę, ciocia jest bardzo dobra, a wujaszek jest kochany. U Makuszyńskiego awantura o Basie. To tak naprawdę awantura o Zosie, tylko potem Zosia była przekreślona i zmieniona jej nie z Zosi na Basie, więc pierwowzorem była Zosia. Czy mógłbym panią prosić o rękę? Pan chce mnie prosić o rękę? Broń Boże, chciałem tylko, żebyśmy sobie podali ręce i tak mi się jakoś uroczyście powiedziało. Nazywam się Ewa Tyszowska. Szaleństwa Panny Ewy to jedna z ostatnich ekranizacji powieści Kornela Makuszyńskiego z 1984 roku. Mamy jeszcze informację o pogodzie. W nocy burze mogą jeszcze przechodzić nad Polską Centralną, nad południową i wschodnią. Bardzo ciepła noc, bo od 18 do 20 stopni w większości regionów. W ciągu dnia upały wszędzie powyżej 30 stopni. Burze, deszcz w centrum, na południu, na wschodzie i na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. witam wszystkich, zespół Prodigy w numerze pod tytułem Narayan. Narayan, jeszcze tak gwoli tutaj sprecyzowania, jest to miasto w zachodnio-środkowym Nepalu. Populacja mniej więcej około 21 tysięcy mieszkańców. I następny zespół, który też należy do panteonu tak zwanych zespołów ulubionych mojej skromnej osoby, a mówi do was Język Odymowski z Apteki Nocnej. Ej dziewczyno, ej chłopaku, a po angielsku brzmi to oczywiście hey boy, hey girl, a chodzi tutaj o zespół Chemiczni Bracia. Hey girl, hey boys, superstar DJs, here we go! We'll be right back. To byli chemiczni bracia. Co tu można o nich powiedzieć? No, nie jest to oczywiście zespół muzyczny. Była to załoga w odróżnieniu od pierwszej pozycji, która dzisiaj była w moim programie, czyli Prodigy, bo Prodigy to zespół, a chemiczni bracia to ekipka. A następna pozycja, bo dzisiaj audycja będzie szczególnie poświęcona muzyce anglosaskiej. Oczywiście nie zabraknie też akcentu naszego. Ale jakoś tak wbrew jak gdyby tej tendencji, która powinna nam przyświecać, żeby puszczać tylko muzykę polską, myślę, że dojdziemy do tego w odpowiednim momencie. A dzisiaj popuszczam to, co inspirowało większość muzyków w latach 90., czyli muzyka oparta na samplingu, elektronice. I po prostu prostych pomysłach, no. Bump Funk, MCs i Freestyler. Freestyler. Rock the microphone. Carry on with the freestyler. Let there be a lesson question. You carry protection. Now will your heart go on like Celine Dion? Come a chameleon, yeah. Straight from the top of a dome. As the rock a microphone, yeah. Straight from the top of a dome. As the rock a microphone. Szukać pięknej harmonii w muzyce anglosaskiej, jeżeli w ogóle jest to możliwe, to chyba na przykładzie Underworldu i piosenki pod tytułem Two Months Off, który naprawdę jest tutaj konkretnym wyjątkiem, który potwierdza tą regułę, że jednak też można tam coś znaleźć. It was just silly crap that hit the spot. yourself be drawn in. Back. appears was covered in stuff like Bama is not a very nice guy, but Alex is so nice. And that has an explanation for me too. It was just silly crap. To był zespół Underworld. W tej piosence, no tak jak już powiedziałem wam, można było odkryć to, co chciałbym zaproponować w następnej części dzisiejszego programu. W piosence Dave'a Brubecka, czyli cofamy się jakieś kilkadziesiąt lat wstecz, otwieramy kapsułę czasu i przechodzimy do poważnego jazzu, no, do jazzu, który też jak gdyby zapisał się pięknymi zgłoskami na kartach historii naszej rodzimej sceny jazzowej, ale Dave chyba tutaj, można powiedzieć, w pewnym sensie otwiera ten przedział, w którym już jak gdyby to wszystko funkcjonuje w naszych czasach. Proszę bardzo o słuchanie uważne. Thank you. No tak, wszyscy to znamy, a bardzo rzadko tego słuchamy, mimo że to znamy. Tutaj nawet tak się ładnie mi zrymowało. Słuchajcie, w tym momencie zaproponuję wam coś, czego wszyscy nie znamy, ale na pewno też możemy posłuchać. To hard rockowa, tak jak to jest opisane w Wikipedii, supergrupa, której założycielem i animatorem, można powiedzieć takim protoplastą, jest Josh, lider zespołów Queen of the Stone Age, a wcześniej zespołu Kajesz, którego zresztą można powiedzieć, że bardzo wysoko sobie cenię, lubię i jak gdyby na tym się będę opierał, na swoim poczuciu estetyki, że zawsze i wszędzie i w każdej sytuacji będę puszczał to, co mi się podoba, bo jest wtedy jak gdyby taka szansa, że po drugiej stronie znajdzie się ktoś, komu też się to spodoba. Bo jeżeli będę jak gdyby tylko konfabulował, co się może spodobać i jak gdyby puszczał pod tym kątem, wybierając piosenki, to prawdopodobnie stanę się tylko pewnym trybikiem maszyny, którą już wszyscy są, można powiedzieć, troszeczkę zmęczeni. No, więc w takim razie skład z John Paul Jonesem, Dave'em i Jossem w roli głównej piosence, którą zagra nasza supergrupa, a której nazwę bardzo proszę sobie już samemu wyszukać i posłuchać. No, za nami piosenka pod tytułem Dead Friends, Josa i kolegów. Już tym nie będę się rozwijał i opowiadał, jak to się mówi w młodzieżowym języku, że wszystko było sic a la fin. No grają jak grają, może się podobać, może się nie podobać. A następna piosenka Teenage Riot zespołu Sonic Youth. Thank you. No, niektórzy z Was pewnie mają takie wrażenie, że jest to zespół, który zupełnie nie ma takiego jak gdyby wewnętrznego przymusu, żeby nastroić instrumenty i tak samo, jak to się mówi, starać się w te niestrojące instrumenty wcelować wokalem. Nic bardziej błędnego. Zespół Sonic Youth to sami, słuchajcie, absolwenci szkół muzycznych. Jest to, można powiedzieć, pewna forma muzyki dodekafonicznej, tworzonej w garażu na własnoręcznie zrobionych instrumentach z tak zwanych odzysków, czyli butelek plastikowych, kubełków po śmieciach, woreczków plastikowych, reklamówek bez żadnej reklamy. Słuchajcie, następny zespół to zespół amerykański Sonics ze stanu Waszyngton, założony w 60 roku. Rozwiązany w 68, jak to zwykle bywa w ostatnim czasie, reaktywowany, tak, żeby po prostu odciąć kupony od tego, co było w latach 60. I piosenka pod tytułem Bad Betty, Zła Betty. Bad. zła Beata, bardzo zła, bardzo niedobra. Bad Betty. Słuchajcie, takie wypaliła piętno w psychice naszego autora, że to się po prostu w głowie nie mieści. To piętno oczywiście, może nawet poza głowę wychodziło gdzieś na plecy. A swoją drogą Beaty nie są aż takie złe. Może czasami po prostu, jak to się mówi, zastanawiają się nad czymś, nad czym nie powinny się zastanawiać. Następny wykonawca to Julian Casablancas. Samo imię i nazwisko brzmi dosyć egzotycznie. Kojarzy nam się z filmem Casablanca, może z miastem Casablanca. To już do wyboru, do koloru. I zachęcam do wysłuchania tej piosenki naszego Casablancasa. Żegnaj Julianie Casablancasie, mówił do was Jędrzej Kodymowski w audycji Apteka Nocna. I na sam koniec proponuję spirytualizowany, welwetowy kondom, tak żeby było śmieszniej. Na razie i do następnego tygodnia o tej samej porze będę was z przyjemnością gościł na antenie. Trójka.